Ακούτε το thefreshproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Βρε, καλώς τα παιδιά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Πουλής. Απέναντί μου ποιον έχω. Μαντέψτε. Απέναντί μου έχω τον θα νο κα μη λα λι. Έχω μεγάλο επώνυμο, δεν ταιριάζει τόσο. Το μόνο το που λέει ταιριάζει. Ναι. Όχι, ρε, γιατί δίνει πιστεύω. Εντάξει, σε ευχαριστώ για αυτό το intro. Γεια σας, καλησπέρα, τι κάνετε. Εντάξει, αργήσαμε λίγο. Καλησπέρα, γλυκιά καλησπέρα στο αγαπημένο τσάτ. Καλησπέρα, τσάτ. Ειδικά στο χαζό γατάκι, που μας γράφει με πάρα πολύ αγάπη. Τι γράφει? Κακή ψυχρή και ανάποδη είναι η μέρα μου σήμερα. Γιατί, παιδί μου? Α, όχι, παιδιά, όχι. Όχι. Παιδιά, δεν είμαστε τώρα για τέτοιους ακροατές και ακροάτριες. Όχι, εμείς εδώ γκρινιάζουμε. Εμείς γκρινιάζουμε. Ναι. Και εσείς λέτε τα δικά σας και έτσι καλαμπουράκια και γελάτε. Ναι. Αυτό είναι το mood. Δεν είναι το mood εσύ σε κατάθλιψη και εμείς σε καλή διάθεση. Όχι, παιδιά. Δεν γίνεται λοιπόν, έτσι. Για μαζευτείτε, σας παρακαλούμε. Χρειαζόμαστε την καλή σας διάθεση για να μπορούμε και εμείς να γκρινιάζουμε. Γιατί αλλιώς, αν γκρινιάζουμε όλοι, πώς θα γίνει. Σημασία έχει να υπάρχει κάποιος να ρίχνει το mood. Κατάλαβες. Δεν βρίσκουμε κάποιον να ρίχνει το. Όχι, εμείς είμαστε αυτοί που ρίχνουμε το mood. Ναι. Αλλά πρέπει να υπάρχει κάποιος να τα ανεβάζει. Συγγνώμη, ναι, ανάποδα. Άδωνης Γεωργιάδης. Είμαι στο δρόμο μέχρι τις 5 και 3. Θες κάποιον να σου λέει καλημέρα και να του λες που την είδες, ξέρω. Αυτά. Κακή ψυχρή και ανάποδη. Άσε μας κι εσύ. Πώς το είχε πει ο Πάγκαλος σε μια φάση που πάει ένας δημοσιογράφος. Αλλά δεν είχε πει άσε μας κι εσύ. Ναι. Τέτοιο mood. Είπε δεν είναι κι εσύ πρωί. Ναι. Αυτό θέλουμε. Αυτή η εκπομπή. Αυτή την εκπομπή ακούτε. Αυτή την εκπομπή θέλουμε, παιδιά. Αυτή την εκπομπή ζητάμε. Την εκπομπή αξίζεται. Και αυτή την εκπομπή αξίζεται. Θάνο, θα μιλήσεις καθόλου για την μέρα σου ή είναι όλα μυστικά? Είναι απόρριτα κονδύλια του Υπουργείου Εξωτερικών που σε χρηματοδοτούν για αυτές απόρριτα τις κονδύλια μυστικές... του Υπουργείου Εξωτερικών που με χρηματοδοτεί. Και του Σόρος. Και του. Φτάνουν αυτοί. Α, δεν θα πεις τίποτε. Εγώ. Θα πω ότι ήταν ένα πολύ δημιουργικό πρωινό. Που λίγο μας έτρεξε γιατί στάση εργασίας στο ενδιάμεσο καταλαβαίνετε. Και θα πω ότι θα έχουμε δύο συνεντεύξεις που θα δείτε τις επόμενες μέρες. Ωραία. Δύο. Ξέρω εγώ, εσείς τι κάνατε μέσα? Δύο προς τρεις. Τα κορίτσια εγώ είδα να κάνουν μια συνέντευξη. Η Νεκταρία και εγώ. Εσείς μέσα με το γραμμένο. Κάναμε άλλη μία. Κάνατε ή πίνατε καφέ? Δεν ξέρω. Δουλεύετε εδώ πέρα? Κάναμε. Ωραία. Και με καμέρα. Ωραία. Και με καλεσμένο έκπληξη. Δεν μπορώ να αποκαλύψω το όνομά του. Γιατί? Δεν ξέρω αν έχω την άδεια του Σπύρου. Μήπως θέλει ο Σπύρος να το αποκαλύψει στην εκπομπή του το βράδυ. Να το πω τώρα. Το πετάω, δεν έχω πρόβλημα. Καλά, δεν. Σπύρο. Τι με νοιάζει? Στο κάτω-κάτω τι. Και τι θα μου κάνει δηλαδή ο Σπύρος, επειδή είναι διευθυντής ραδιοφώνου, τι θα κάνει, θα μου χαλάσει τον ήχο? Σου κλείσει το μικρόφωνο. Κάναμε συνέντευξη με τον Δημήτρη Αποστολάκη από τους Χαΐνιδες. Οπότε όπως καταλαβαίνετε ήταν μια συνέντευξη εκρηκτική. Ήταν λίγο σαν τον Αποστολάκη η συνέντευξη. Ήταν απρόβλεπτη, χυμαρόδης και πολύ ενδιαφέρουσα. Είπε πολύ ωραία πράγματα. Ήτανε, παίρνει φωτιά εκεί πέρα. Ρωτάς κάτι, κάνει και μετά. Όντως έτσι πήγε. Πήγε κάπως έτσι, ναι. Ωραία. Πήγε κάπως έτσι. Δηλαδή είναι. Αρέσει που λέγαμε κιόλας ότι να γίνει με ραδιόφωνο ή μέσω ραδιοφώνου ή με εικόνα. Έχουμε και εικόνα. Έχουμε εικόνα. Έχουμε εικόνα. Απλώς υπήρχε. Μήπως είναι πιο μαζεμένος, να μην υπάρχει εικόνα. Δηλαδή αυτό συζητούσαμε όχι, όλοι μαζί. Μαζεμένος. Πριν. Όχι, όχι. Πολύ όχι, ωραία. Όχι, έτσι όχι, θέλω να ανεβαίνουν τα νούμερα. Ναι, το αντίθετο του μαζεμένος. Ήταν πολύ ωραία συζήτηση. Ήταν ωραία κουβέντα δηλαδή. Και από τον Σπύρο και από τον Δημήτρη ήταν πολύ ωραία κουβέντα. Μόνο θα ήθελα να μου κάνετε μία χάρη όταν θα μιλήσει ο Σπύρος στο ραδιόφωνο και θα πει ότι σας έχω συνέντευξη έκπληξη. Mm-hmm. Κάντε τους έκπληκτους από την έκπληξη. Mm-hmm. Μην το προδώσετε δηλαδή ότι έχετε καταλάβει τι γίνεται. Περίμενε. Θα νο σε ποιον μιλάς. Τι είναι αυτό. Ωραία. Ναι. Το multitasking σε άλλα level. Μας γράφει ότι έχει ανέβει. Ότι οι κοπέλες στη συνέντευξη με αυτόν που μιλούσε στο Πολυτεχνείο έχει ανέβει εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Jim Gere, γιατί είχα ξεχάσει το αμοντάριστο. Οπότε όποιος πρόλαβε, είχε 21 στο Mixcloud προβολές, κατέβηκε επί τόπου. Οπότε ευχαριστούμε, Jim Gere. Ναι. Ο Δημήτρης Παπαχρήστος, λοιπόν, η φωνή του Πολυτεχνείου. Εδώ Πολυτεχνείο. Έδωσε μία ηχογραφημένη συνέντευξη στην Εκταρία Ψαράκη και την Γεωργία Κρυεμπάρδη. Γι' αυτό δεν θα έχουν εκπομπή τα κορίτσια αμέσως μετά από εμάς. Ουσιαστικά έγινε πριν, αλλά εσείς θα την ακούσετε λίγες ώρες πιο μετά. Καταλαβαίνετε, τώρα είναι τα παράδοξα του χρόνου γενικά. Οπότε επαιτία εκεί. Μην αγχώνεστε, είναι και στο Spotify. Τι θα γίνει, ρε παιδιά. Πού είναι? Έχω μια απορία. Διεκδικώ πνευματικά δικαιώματα. Δεν ακούει την εκπομπή ο Σπύρος, δεν θα ξέρει ότι τον καρφώσατε. Παιδιά, ακούστε να δείτε. Δεν την ακούει γιατί είναι σε κάποια συνέντευξη τώρα ο Σπύρος. Δεν μπορώ να πω περισσότερα γιατί όπως βλέπετε έχω κάνει και τον ωρό της αλήθειας. Και με το που με ρωτάς, απαντάω. Οπότε καλύτερα να μην μου κάνετε αδιάκριτες ερωτήσεις. Τα 4 views ήταν δικά μου, λέει ο Σαχτάρ. Σαν την ομάδα. Σαχτάρ. Σαχτάρ του Ντόνετσκ. Τι έκανε τώρα. Δηλαδή, 4 ώρες είχε στη διάθεση, την άκουσες. Σιγά με μετράει μια ολόκληρη ώρα. Ναι. Μια ώρα και κάτι είναι. Βγάλει τα μοντάριστα και στην αρχή. Α, είμαι και εγώ τότε στο μοντάριστα. Γιατί δεν ανεβάζετε τις εκπομπές στο iTunes. Θάνο. Θάνο. Μισό λεπτάκι, κάτσε. Περίμενε. Κλαίει. Ένα παρουσιαστή κλαίει αυτή τη στιγμή. Παιδιά, υπάρχει το τμήμα που κάνει τα social media. Έχουμε 4 άτομα που εργάζονται στο τμήμα που κάνει social media και που είναι υπεύθυνο και για τις πλατφόρμες στις οποίες ανεβαίνουν οι εκπομπές. Είναι πάρα πολύ ανεύθυνη. Είναι κατάσταση αυτή, καταδικάζουμε. Δηλαδή, χρειάζεται πάρα πολύ συχνά λίγο να τραβάμε αυτιά, λίγο να μαστιγώνουμε, λίγο. Αλλά, παιδιά, ό,τι και να το κάνεις τώρα, δεν μπορούμε. Λοιπόν, πάει άλλος ή... ιδρύει μια πλατφόρμα τώρα για podcast. Όχι Apple Pod, όχι iTunes, όχι Google Pods και δεν ξέρω εγώ τι, και πρέπει να τα ανεβάζουμε εμείς παντού. Όχι, ρε φίλε, να υπήρχε ένα. Το YouTube γιατί είναι πιο απλό. Λοιπόν. Που υπάρχει πρόγραμμα και θα το κάνουμε, αλλά δεν το λέμε. Το κάνουμε σιγά σιγά, παιδιά, το κάνουμε. Το κάνουμε. Ηρεμήστε. Όλα θα γίνουν. Ναι. Είμαστε στη διαδικασία που το κάνουμε. Οι εκπομπές είναι και iTunes και Spotify και Google Podcasts. Ευχαριστούμε. Λοιπόν. Τώρα που λέω για την Apple, ο John Stewart έχει ξεκινήσει μια καινούργια εκπομπή που βγαίνει εκεί πέρα από το κανάλι αυτό, The Problem with John Stewart. Πολύ ωραία εκπομπή όπως πάντα. Αυτός είναι ένας άνθρωπος που ανανέωσε το είδος αυτό της πολιτικής σάτυρας. Είναι αυτός που την έκανε σοβαρή. Είναι αυτός που είχε την ιδέα τα πραγματικά στοιχεία να είναι σοβαρά μαζί με το χιουμοριστικό. Λοιπόν, και έχει ένα κομμάτι που λέει για το πόσο σοκαριστικό είναι κάποιοι να έχουν το αιτήματα που πλησιάζουν προς τον, φλερτάρουν με τον σοσιαλισμό, και έχει διάφορες φράσεις Αμερικανών πολιτικών και βεβαίως Τραμπ να λένε «Μα αυτό είναι σοσιαλισμός, σοβαρολογείς τώρα να νοθευτεί ο ελεύθερος ανταγωνισμός, να μην δίνουμε σε αυτούς που αξίζουν, αλλά να αποφασίζει το κράτος ποιος αξίζει και ποιος δεν αξίζει», και μετά έχει μια λίστα με χρήματα που έχουν δοθεί σε μεγάλες επιχειρήσεις. Οπότε έχει μια σειρά από τέτοια βιντεάκια με τις αντίστοιχες δικές τους επιχειρήσεις που έχουν μασίσει το κρατικό τους χρήμα, και τελευταία έχει και την Apple. Οπότε βάζει και την Apple που έχει πάρει και αυτή μια ενίσχυσάρα εκεί πέρα και μετά αρχίζει να φωνάζει «Οχ, οχ, λάθος, δεν ξέρω πώς μπήκε, δεν ξέρω πώς χώθηκε αυτό το βίντεο, δεν χρειάζεται να με διώξετε, φεύγω μόνος μου» και κλείνει η εκπομπή. Και λέω «Να, ορίστε, αστεία, αστεία, να, top, μπράβο Τζον». Μας βάζετε εκεί πέρα Apple Podcast link, δεν δουλεύει το link, γενικά. Τζίμτζερ, ο Θάνος υπέρ των μονοπωλίων, όλα εδώ. Άνω σε μία το ανεβάζει και πάρει αυτόματα. Θέλει ειδικό πρόγραμμα αυτό. Τι θέλουνε? Ειδικό πρόγραμμα δεν θέλει για να πηγαίνει αυτόματα σε όλα. Ειδικό πρόγραμμα. Ειδικό πρόγραμμα. Θέλει ένα ειδικό πρόγραμμα, παιδιά. Περιμένουμε το φακίρι. Η φάρμα των ζώων στα Apple Podcast 15 Νοεμβρίου. Ναι. Θέλει copy-paste και δουλεύει. Ναι, είναι παιδιά και στα Apple Podcast. Αντάξει, είμαστε. Ευχαριστούμε. Άρα δεν θέλω ερωτήσεις γιατί δεν ανεβάζεται και εκεί. Έχουμε προνοήσεις και ανεβάζουμε. Θανώ. Συγγνώμη, άλλαξα. Άμα δεν σας αρέσουν αυτές οι απόψεις, έχω και άλλες. Μην κλαις άλλο. Μην κλαις. Και έχει και να, ορίστε. Κάνω δήλωση Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν το είπα. Δεν ξέρω τι λέτε. Τι, ποιος? Ναι, μας βγάζουν εδώ πέρα. Υπάρχουν, παιδιά, οι εκπομπές. Αυτά είναι τώρα μπάκος. Έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, Θάνο, το είδα και σε ένα σχόλιο στην τελευταία ανασκόπηση. Τι είδες? Όχι, σχόλιο του Μάνου. Να βάζετε στην περιγραφή τις πηγές, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Να βάζουμε στην περιγραφή τις πηγές. Παραπομπές. Κάποια στιγμή. Το ανάλογο με τα δικά μου δάκρυα ήταν το. Ναι. Κάποια στιγμή είχαμε πει μπορείς να βάλεις στο YouTube να έχει ενεργό link και θα ήταν ωραίο γιατί η ενασκόπηση έχει πάντοτε πηγές. Έχει ενεργό link. Επειδή πάντοτε. Έχει παίρνει τη δυνατότητα. Link, ναι, τη δυνατότητα. Και το είχαμε σκεφτεί και με δεδομένο κιόλας ότι πάντοτε είμαστε σχολαστικοί στην τεκμηρίωση και θα είχε ενδιαφέρον να βλέπει κανείς τις πηγές. Δεν ξέρω τώρα πώς θα ήταν δυνατό να γίνει αυτό. Εσείς λέτε να τα βάζουμε έτσι, χήμα, link. Και αυτό δουλειά είναι. Υποσχόμαστε ότι θα έρθει μια μέρα, παιδιά. Έδειχνα στο γραμμένο χθες το βράδυ, είχε αυτό το φοβερό βίντεο. Είναι ένας δημοσιογράφος του BBC που λέει τον καιρό και όταν ήταν στο σπίτι του λέει πω δεν το είχαμε φανταστεί ότι εκτός από το να λέμε τον καιρό θα μας βάζουν να παίζουμε και τη μουσική. Και αυτός είναι ερασιτέχνης drummer, οπότε παίζει το σήμα του BBC παίζοντας drums μαζί. Και γίνεται χαμός, γίνεται viral το βίντεο, ήταν όντως πολύ χαριτωμένο, πολύ ωραίο έτσι που το είχε κάνει. Και κάνανε μετά έναν μαραθώνιο να συγκεντρώσουν χρήματα. Είχε μια ορχήστρα με 200 κρουστά που παίζανε το σηματάκι αυτό του BBC. Και το κοίταζε και λέω τώρα, εντάξει, εμείς στη δική μας κλίμακα μπορούμε να βάλουμε. Έχουμε και ένα τουμπελέκι στο στούντιο. Θα φέρει ο Σπύρος άλλο ένα. Να κάνουμε το σήμα του The Press Project. Ναι. Σκέφτομαι ρε παιδί μου. Είναι τα επιχειρηματικά σχέδια. Βλέπεις κάτι, το ξεπατικώνεις. Δεν θα βγει ίδιο ακριβώς. Θα βγει λίγο. Να υπάρχει ιδέες και ιδέες και δημιουργικότητα. Ακριβώς. Είναι αυτό. Χαμηλώνεις λίγο τον πύχη, 200 αυτοί, δύο εμείς. Αλλά νάτι, η ιδέα είναι εδώ. Εκπομπή θα κάνετε σήμερα, ήρθατε για ουζάκια και κουτσομπολιά. Όχι. Βασιλάκι, αλλού. Βασιλάκι. Βασιλάκι, θα σου δώσω εδώ ένα link, περίμενε. Πρώτον, κάνουμε εκπομπή κατά τύχη, γιατί είχε στάση εργασίας 11 με 4 και η εκπομπή μας είναι στις 5. Λοιπόν, δηλαδή, αν ήταν στις 3, δεν θα είχατε καν αυτή την εκπομπή. Είναι συγκυριακό το ότι μας ακούτε αυτή τη στιγμή. Θανώ, του βάλα το link από το The Press Project. Στην κεντρική σελίδα, όχι κάποιο άρθρο. Ούτως ώστε, άμα θέλει να ενημερωθεί, να μάθει κάτι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η προσέγγιση τελευταία. Πάρα πολύ. Θέλει να μάθει τι γίνεται, ρε παιδί μου. Λοιπόν. Δεν έχω πρόβλημα εγώ παιδιά, όποιος θέλει, το καταλαβαίνω, είναι λογικό να θέλει κανείς να ενημερωθεί για την επικαιρότητα, απλώς να μην το συνδέει με εμάς, αυτό κάπως με ταράζει. Λοιπόν, Θάνο, πες μου λιγάκι αν έχουμε τελειώσει με τον κορονοϊό, αυτό θα ήθελα να ξέρω. Όχι. Πώς επόμενο όχι. Θέμα. δηλαδή τώρα... είμαστε σε φάση κάμψης της πανδημίας, Θάνο Καμίλαλη, ή επιδείνωσης? Κάμψη, σκέφτηκα push-ups για λίγο. Δηλαδή, πιο πιθανό φαντάζομαι τον κορονοϊό να κάνει push-ups παρά το ότι. Παιδί μου. Δεν θα. Ότι είναι σε κάμψη πανδημία. Η πανδημία δεν είναι σε κάμψη. Ποιος είπε πάλι ότι η πανδημία είναι σε κάμψη? Βλέπω εδώ πέρα. Καταρχάς. Έχουμε τις γνωστές δηλώσεις του Καπραβέλου που βγαίνει ο άνθρωπος, τα λέει. Πεθαίνουν διασωληνωμένοι εκτός μεθ. Μας ενδιαφέρει να ξανακάνουμε τέτοιο ερώτημα. Μας ενδιαφέρει ότι πεθαίνουν διασωληνωμένοι εκτός μεθ? Ή είναι ανεμβολίαστοι, οπότε μετράμε? Δηλαδή έχουμε πάλι την ίδια συνθήκη. Να συζητάμε, μήπως είναι καλύτερο να συζητάμε. Σε είναι τρίτη δόση, τι ήταν, Κωνσταντίνε? Ήταν Johnson ή Johnson, εντάξει, καταλάβατε. Ήταν Pfizer ή Moderna? Α, εγώ κάνω το Moderna. Τι ωραία. Καλή ανοσία. Να κάνουμε, ποια κουβέντα μπορούμε να κάνουμε για την πανδημία? Εγώ πάντα έχω αυτό το ερώτημα. Την ίδια. Α, ωραία. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε. Πεθαίνουν εκτός μεθ. Κοίταξε, μπορούμε να κάνουμε την ίδια κουβέντα, αλλά επειδή εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε την ίδια κουβέντα, ξεκινάμε και συζητάμε για τα Apple Podcast. Και πετάγεται ο Βασίλης εκεί πέρα, λέει: παιδιά, θα γίνει. Κουμπί θα κάνετε? Γιατί έχεις και ένα αφεντικό εκεί πέρα. Δεν είναι ο κόσμος. Ναι, δήλωσε και ο καθηγητής ο Σαριγιάννης, λέει: περιμένουμε κορύφωση της πανδημίας 4 Δεκεμβρίου. 4 Δεκεμβρίου. Γιατί 4 και όχι 7? Ο Σαριγιάννης κάνει τα μοντέλα του απειθήτα με τα κρούσματα και λοιπά. Να το εξηγήσουμε αυτό. Mm-hmm. Και με τα. Νομίζω είναι η ίδια ομάδα που ασχολείται και με τα λύματα. Δηλαδή είναι το μοντέλο. Ρε παιδί μου, τώρα τους έχουμε μάθει. Είναι η starting των τελευταίων ετών. Καπραβέλο, Αριγιάν, Τζανάκη, δεν χρειάζεται καν να γράψει. Καθηγητή, θυμάσαι. Εγώ δεν καταλαβαίνω με τι επιδημιολογικέ μου γνώσει μετά τι 4 μέσα στο καταχύμωνο. Λέει, 7.300. Μέσα στο καταχύμωνο θα πέφτει η πανδημία, δηλαδή η κορύφωση θα είναι στι 4 Δεκεμβρίου. Και μετά, ειδικά και στι γιορτέ, α πούμε, θα ξεκινήσει να πέφτει η πανδημία έτσι απλά μόνη τη. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Συγγνώμη, αλλά νομίζω 4,5 Δεκεμβρίου αρχίζει μετά. Αυτά ακούγει ψεκασμένα. Ναι. Δεν σου φαίνεται λογικό, ε? Αλλά ποιοι είμαστε εμείς, Θάνο? Το θέμα με την πανδημία είναι ότι βγαίνουν οι γιατροί και λένε, ξέρετε κάτι, υπάρχουν θάνατοι εκτός μεθ και υπάρχουν και γιατροί που διεκδικούν θέσεις και δεν μπορούν. Και είναι 20 υποψήφοι, 21, ξέρω εγώ, για την ίδια θέση. Οπότε, να τελειώνουμε με τα ψέματα για την πανδημία. Γιατί αυτά είναι δύο βασικά ψέματα για την πανδημία. Ότι δεν βρίσκουν γιατρούς, ότι ζητούν να έρθουν γιατροί και δεν έρχονται, και ότι δεν υπάρχουν θάνατοι εκτός μεθ. Υπήρξε και ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου οικονόμου εκεί πέρα, που έλεγε για τους θανάτους και για την πολιτική διαχείριση, για την πολιτική επικοινωνία γύρω από την, mm-hmm. από την πανδημία. Αλλά η αλήθεια είναι, Θάνο, ότι δεν έχει αλλάξει αυτή η συζήτηση. Δηλαδή θα μπορούσαμε εμείς να προσποιούμαστε ότι λέμε κάτι καινούριο, αλλά επειδή είμαστε τέτοιοι άνθρωποι αυθόρμητοι, είμαστε ψυχούλες, πώς να το κάνουμε, ρε παιδί μου? Είμαστε άνθρωποι που άμα είναι κάτι δεν θα το κρύψουμε. Οπότε βάζουμε το χέρι στην καρδιά και λέμε πάλι τα ίδια, να σας πούμε τώρα. Πάλι τα ίδια. Ναι, δηλαδή τι θέλετε? Τι θέλετε, να πούμε ψέματα? Θέλετε να γίνουμε ψεύτες? Αυτό ζητάτε? Να κάνουμε πάλι την ίδια κουβέντα για μεθ και τέτοια? Αυτό δεν την κάνει κανείς. Πάλι εμείς δεν την κάνουμε. Λέει το Χαζό Χατάκη, και εμείς που σπουδάζουμε επιδιολογία. Τι είναι επιδιολογία? Μήπως εννοεί επιδημιολογία? Σώπα μου τώρα. Ο Σπύρος λέει: ακόμα με τον COVID ασχολείστε? Το πρωί είπε: θα έχουμε COVID free summer και θα κλείσουν τις διακοπές τους οι Άγγλοι. Είμαστε ήδη στο καλοκαίρι. Και εγώ είμαι ήδη στο καλοκαίρι ψυχολογικά. Δεν το έχω δει. Ήμουνα εκτός πραγματικά γραφείου, οπότε δεν έχω ενημερωθεί. Δεν μπορώ, στο εξομολογητικό μου ύφος, στο ραδιόφωνο το λέω: δεν έχω δει επικαιρότητα σήμερα. Δεν νιώθω άσχημα με αυτό. Γιατί να? Κωνσταντίνη, ελπίζω να μην με μαλώσεις ως νομικός εκπρόσωπος και αφεντικό κλπ. Εγώ. Ναι. Εγώ είμαι κατά της επικαιρότητας. Εγώ. Πολύ ωραία. Παιδιά, η εκπομπή είναι κυρίως έχει να συνεισφέρει στο δημόσιο διάλογο αυτό το εξομολογητικό ύφος που εισηγούμαστε. Το βρήκες? Το καλοκαίρι θα έχει περάσει πάλι. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα. θα έχει τελειώσει το καλοκαίρι που θα, έρχονται, που θα είναι για να έρθουν οι τουρίστες και απλώς θα κλειστούμε μέσα το χειμώνα γιατί θα έχει γίνει το σύστριγγλο. Δεν υπάρχουν, που ήταν και εικόνα, δεν υπάρχουν lockdown στο δρόμο μας, μόνο κάποιες στιγμές τουρισμού. Είμαστε Νοέμβριο. Ευχαριστούμε το chat που μας ενημερώνει και μπορούμε να σχολιάσουμε ειδήσεις. Είμαστε Νοέμβριο. Ναι. Πραγματικά. Και όλο μιλάει για το καλοκαίρι. Ζω τη χρόνια. Τα χρόνια της μαρμότας. Δεν γίνεται τρίτη σερή σεζόν να έχουμε το Μητσοτάκι που βγαίνει σε Βρετανούς τουρίστες και τους λέει για COVID free καλοκαίρι. Δεν γίνεται. Να κάνουν κράτηση για διακοπές. Πέρα από τον COVID, πραγματικά. Είναι χώρα αυτή. Συγγνώμη. Συγγνώμη λίγο που το θέτω έτσι. Αλλά. Είναι μια χώρα που, το λέμε ρε παιδί μου, ότι okay, ο τουρισμός, η βαριά βιομηχανία της χώρας και το πόσο της εκατό του ΑΕΠ, 30, 40, 25, δεν θυμάμαι πόσο κλπ. Αλλά είναι δυνατόν όλη σου η οικονομική παραγωγή και όλο σου το οικονομικό ενδιαφέρον να είναι μονίμως ότι θα γίνει με τον τουρισμό? Δηλαδή είμαστε Νοέμβρη, χειμώνα, αν θα έχουμε τουρισμό, άνοιξη, καλοκαίρι, αν έχουμε τουρισμό. Και γίνεται όλη αυτή η κουβέντα που σε σχέση, θα μου πει κάποιος, εντάξει, λένε και για τις επενδύσεις, επειδή επενδύσεις δεν έρχονται και όλες οι επενδύσεις είναι αποικιοκρατικές κλπ. Συζητάμε μονίμως, πάει Μητσοτάκης, θα βγει και σε ένα, θα βγει και στο βρετανικό δίκτυο, στα ITV. Είπε και όλες, ήταν σχετικά πετυχημένη η σεζόν. Θα σας συζητούσα να κάνετε κράτηση για τις διακοπές σας και το επόμενο έτος. Ελπίζω να είναι ένα COVID-free καλοκαίρι. Γιατί είναι ελπίσουμε όλοι. Γιατί δεν είπε ακόμα ένα COVID-free καλοκαίρι? Έχουν περάσει δύο COVID-free καλοκαίρια. Δηλαδή δεν είχαμε ποτέ μη COVID-free καλοκαίρι για να πει ελπίζω ότι θα είναι. Αλλιώς λες, δύο φορές τα κατάφερα. Να σου πω κάτι τώρα. Είναι μια κουβέντα, ως συνήθως δηλαδή με το Μητσοτάκη, σε αυτό δεν υπάρχει καμία εξαίρεση. Είναι μια κουβέντα εκτός του ποιο χρόνου. Δηλαδή προφανώς όλοι ανησυχούμε για το τι θα γίνει το χειμώνα, τι θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες. Ποιος ηλίθιος κάθεται και λέει τώρα ότι το καλοκαίρι θα γίνει αυτό και εκείνο? Που ξέρουμε τι θα γίνει το καλοκαίρι? Ποιος ενδιαφέρεται για το τι θα γίνει το καλοκαίρι? Έχουμε αυτό που λέμε τώρα, ότι πεθαίνουν εκατοντάδες άνθρωποι. Πεθαίνουν 700, 800 άτομα. Πώς είναι το Νοέμβριο, είναι 700 άτομα τον. Πώς είναι ο συνολικός αριθμός νεκρών μέχρι σήμερα? Είναι περίπου τόσος. Ποιος σχέστηκε τώρα τι θα γίνει το καλοκαίρι? Σε ποιους απευθύνονται τώρα? Στους φίλους, τους tour operators απευθύνονται, στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Γι' αυτό αυτό που λέμε ότι υπάρχει μια ανακύκλωση της συζήτησης είναι ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει κανένα μυστήριο. Λέμε με το Θάνο, με τη λίγη λοιμοξιολογία που ξέρω, με τη λίγη επιδημιολογία που ξέρω και κοροϊδεύουμε. Προφανώς δεν ξέρουμε λίγη, δεν ξέρουμε καθόλου. Δεν έχουμε ιδέα. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνουμε, δεν καταλαβαίνουμε. Δεν καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν καταγγελίες για θανάτους εκτός μεθ. Τι θα πει αυτό? Ότι αν υπήρχαν μεθ, δεν θα είχαμε τέτοια ποσοστά θνητότητας. Ότι αυτά που ονομάζουν μεθ δεν είναι μεθ. Είπαν πάλι ξανά ότι όχι, είναι αυτές που πληρούν όλες τις προδιαγραφές. Και λένε οι γιατροί δεν πληρούν τις προδιαγραφές. Και ξανά αυτή η κουβέντα τώρα πόσες φορές έχει γίνει? Το ότι δεν είναι πανάκια το εμβόλιο δηλαδή πόσες φορές έχει γίνει? Για το εμβόλιο είμαστε σχετικά χαμηλά, αλλά και να ήμασταν ψηλότερα, θυμάστε που φέρναμε τον Φαρσαλινό να μιλήσει στο The Press Project που του ζητούσαμε να συνεισφέρει στο αφιέρωμα που είχαμε κάνει για την πανδημία και βρίζαν τον Φαρσαλινό ότι είναι ψέκας. Θυμάστε τι ψέκας που ήταν ο Φαρσαλινός που έλεγε για την ανοσία? Τι έλεγε? Ότι δεν θα επιτύχουμε το τείχος της ανοσίας. Αυτό δεν είναι καμιά. Δεν είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν ξαναακουστεί. Θα υπήρχε μια δυσκολία που έχει να κάνει με το χρόνο δράσης των εμβολίων, με τις δυσκολίες στην παραγωγή και διανομή, και θα υπήρχαν ταυτοχρόνως και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε τι συζητάμε τώρα? Η κουβέντα αυτή είναι πια φθαρμένη από το ότι εμείς διαχειριζόμαστε την επόμενη συζήτηση, που είναι η συζήτηση που γίνεται για το πώς διαχειρίζεται η κυβέρνηση επικοινωνιακά τις αδυναμίες της. Όλο αυτό που δεν έχει κάνει. Αυτό κάνουμε τώρα. Α, μας λέει ο Σπύρος εδώ πέρα, ποιος νοιάζεται ρε παιδιά για το καλοκαίρι? Ο Πρωθυπουργός. Θέλει να κλείσει διακοπές. Παιδιά, ο Πρωθυπουργός δεν νομίζω ότι ανησυχεί για το που θα πάει διακοπές το καλοκαίρι. Yeah. Δεν έχει βάλει κόλλο κάτω. Μέσα στο σκληρό lockdown δεν κάθισε ο άνθρωπος τώρα. Τι θα ανησυχεί δηλαδή για το που θα πάει. Ναι, όλη η χρονιά του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ένα καλοκαίρι. Δηλαδή, ένας εργαζόμενος σκέφτεται ανυπομονή για το καλοκαίρι, γιατί λέει θα είναι ο καιρός που θα ξεκουραστώ, και τι ωραία, και η θάλασσα που αρχίζει σιγά σιγά να μας λείπει και λοιπά, ή που θα πάω, ξέρω εγώ, λίγες μέρες το χειμώνα, στο χωριό, το Πάσχα στο χωριό. Τι θα γίνει με το Πάσχα στο χωριό? Τι θα γίνει με το Πάσχα στο χωριό? Αυτά είναι προβλήματα ενός καθημερινού ανθρώπου, ενός μισθωτού ιού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει κόλληματα για το τι θα κάνει το καλοκαίρι. Δεν τον νοιάζει. Δεν θα είναι εξαρτημένος από το μισθό του. Όταν φτάσει εκείνη η Τετάρτη και Πέμπτη Παρασκευή θα φέβγει. Η Τετάρτη κιόλας. Η Τετάρτη. Το φέρνουμε προς τα πίσω σιγά σιγά. Η Τετάρτη. Την Παρασκευούλα. Η Τετάρτη. Και Τετάρτη ξανά στο γραφείο. Καμιά συναντησούλα. Ναι, εγώ λέω ότι κατά βάθος έχει εξαντληθεί η συζήτηση και εμείς μαζί. Και αυτό που γίνεται είναι ότι υπάρχει μια χάβνωση στον τρόπο με τον οποίο παρακολουθούμε όλα αυτά και συζητάμε το επικοινωνιακό. Συζητάμε το επικοινωνιακό. Συζητάμε δηλαδή, έγραψε πάλι ο Τσίρκας, αν δεν έχει ανέβει, θα ανέβει σύντομα, για το πώς η κουβέντα για τους ψεκασμένους είναι ο λόγος της εξουσίας. Ένα όπως πάντα πολύ εύστοχο κείμενο που εξετάζει αυτό το πράγμα. Πώς δηλαδή αυτή τη στιγμή με όλα αυτά που γίνονται υπάρχει ένα κομμάτι και της αριστεράς που θεωρεί ότι το σημαντικότερο που έχει να προσφέρει είναι να βρίζουμε και εμείς τους συνωμοσιολόγους και τους αρνητές απογραφής. Πρώτα να τους ψάχνουμε, μετά να τους βρίσκουμε ίσως και μετά να τους βρίζουμε. Ή να τους βρίζουμε χωρίς να τους βρίσκουμε. Και να τους κλείνουμε και σπίτια τους. Ναι, γιατί ειδικά με τους αρνητές απογραφής δεν είναι ότι έχει εμφανιστεί και κανείς στο δικό μας κύκλο των φίλων και γνωστών να πει εγώ αρνούμαι να απογραφώ. Είναι αυτό που έλεγε μια φίλη, παιδιά υπάρχουν αυτοί ή διαβάζαμε δύο posts στο Facebook και το έχουμε κάνει αυτό θέμα. Αυτό συμβαίνει συχνά. Εντάξει. Ναι, αυτό συμβαίνει συχνά και maximum είναι πολύ λίγα posts σε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις και απλώς γίνονται έτσι ο περίγυαλος και αυτό το λες μια άποψη με την οποία συμφωνούν όλοι, ειδικά στο μικρό κόσμο, αλλά και μάλλον όλοι, και απλώς πολεμάς έναν αόρατο εχθρό. Όχι τον κορονοϊό, έναν αόρατο εχθρό. Ποιο είναι το κείμενο του Τσίρκα που λένε εδώ, link κανείς. Χα, δεν υπάρχει link. Υπομονή, παιδιά. Δεν υπάρχει link. Δεν υπάρχει link. Sorry, στάση εργασίας, τι θέλετε. Εντάξει, ψυχραιμία. Αυτό ήταν η διαφήμιση, παιδιά. Στάση εργασίας, ναι, και προφανώς δεν θα μεταφέρουμε τις ώρες τύπου ίστας εργασίας κλπ. Ή τι να κάνουμε, για να πω και άλλες κακίες, γιατί έχω πολλές κακίες να πω. Δεν θα αλλάζει, έχει στάση εργασίας στις 11, δεν θα αλλάξει στις 4, δεν θα πατήσουμε ένα κουμπί και θα ανέβουν 15 άρθρα. Π.χ. Που είναι λίγο ύποπτο γιατί δείχνει ότι πριν τις 4 κάποιοι δεν κάναν στάση εργασίας. Φαντάσου. Όχι, δεν θα το κάνουμε. Λοιπόν, διάλειμμα. Εδώ πέρα, παιδιά, τα τηρούμε όλα. Τι στάση εργασία, τι διαλύματα. Για την Γενική Συνέλευση στην ΕΣΥΑ. Τι δεν είμαστε στην ΕΣΥΑ και τηρούμε την τέτοια. Λοιπόν, παιδιά, δεν βγάζει άκρη με εμάς. Με το που βρίσκουμε ένα παράθυρο εκεί πέρα να τεμπελιάσουμε, αμέσως να πιαστούμε. Λοιπόν, διάλειμμα. Έχουμε ανάγκη από τεμπελιά. Που γράφουμε για την απογραφή, δεν έχει ακούσει κάτι. Πάντως σε μένα δεν ήρθανε. Είμαι αρνητής. Α, σε μένα ήρθανε. Εμένα δεν θέλει να θέλω να απογραφώ. Σε μένα λέει θα βρείτε να πείτε όλες τις κακίες ο ψαράς. Γιατί? Επειδή του είπαμε ότι δεν έχει κείμενο. Όχι, αυτό δεν είναι τα κακία. Δεν θέλαμε να σε στεναχωρήσουμε. Το σχολείο του Βασίλη γκρινιάζαμε, όχι με το σχολείο. Έλα, ήσουν και υποστηρικτικός πριν. Σας αγαπάμε όλους. Και όλες. Και όλα. Γουτσου. Γεια σας. Get up, stand up. Don't give up the fight. You preach a man, don't tell me. Heaven is under the earth. You are dopey and you don't know what life is really worth. It's not all that glitter is gold. And half a story has never been told. So now we see the light. We gonna stand up for our rights. Come on, get up, stand up. Brothers, stand up for your rights. Come on, get up, stand up. stand up. Stand up for your rights. Don't let them hold you down. Get up, stand up. Don't give up to the fight. Sick and tired of this game of technology. Humbly asking Jesus for his mercy. We know and we understand. Almighty Jah is a living man. You fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. And now we see the light. We gotta stand up for our rights. Come on, get up, stand up. Stand up for your rights. Come on, our brothers, get up, stand up. I said, don't give up the fight. Don't let them push you. I say, get up, stand up. Brother Martin was walking with me, and every step I heard liberty. Though he's fallen, gone a million behind. Glory, hallelujah, gonna make it this time. No easy walk to freedom. No easy walk to freedom. Keep on walking and you shall be free. That's how we're gonna make history. Across the ocean, the blood's running warm. I hear it coming, there's a thunder and storm. Just like we lived it, you know that it's true. Nelson Mandela, now we're walking with you. Επιστρέψαμε. Γεια σας. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι, Θάνο, από τότε που αποχωριστήκαμε. Όχι, πάλι πανδημία έχουμε. Τι θα γίνει. Ούτε με το μακεδονικό δεν το είχαμε περάσει αυτό. Πού θυμάσαι? Είχα την εντύπωση ότι εσύ κάπως λύγιζες. Είχα ψηθεί. Από ένα σημείο και μετά είχα ψηθεί με μακεδονικό. Γιατί είχε και το ευρύτερο. Θα έρθει τώρα το σχόλιο ΝΑΤΟ και λοιπά και τέτοια. Αλλά το ΝΑΤΟ δεν περίμενε την ένταξη των Σκοπίων για να τη βάλει στο ΝΑΤΟ. Την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ για να μπει στο ΝΑΤΟ. Είχε τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση εκεί πέρα και την έχει. Οπότε το βγάζω αυτό το επιχείρημα. Αλλά είχε ένα ευρύτερο ενδιαφέρον με το πώς και τότε ξεκίνησε όλη αυτή. Ότι κάτι άλλαζε στα Βαλκάνια, ρε παιδί μου, στο δόγμα και στο δόγμα της χώρας. Από εκείνη την περίοδο και το βλέπουμε μετά και με τις βάσεις του Καμένου που βγήκε ο πρέσβης, ο κύριος Πάιατ και είπε μετά στο ΣΥΡΙΖΑ «Δεν καταλαβαίνω, είμαι έκπληκτος γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τη συμφωνία για τις βάσεις της Νουδού». Τα ίδια διαπραγματευόμασταν. Είχε και τέτοια πραγματάκια. Είχε Κυριάκο Μητσοτάκη να βγαίνει με έγγραφο το Wikileaks και να λέει ότι... Ορίστε το έγγραφο που λέει ότι. Γιατί ήταν για την ονομασία, γιατί είναι την ονομασία. Για τις μυστικές διαπραγματεύσεις, η μύτη. Δεν το θυμάμαι. Αλλά και μέσα το έγγραφο του Wikileaks λέγεται ακριβώς αντίθετα. Οπότε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κουνούσε ένα έγγραφο στη Βουλή που έλεγε άλλα. Γεγονός το οποίο θα επαναλάμβανε πολλές φορές ως πρωθυπουργός, αλλά τότε ήταν κάτι πρωτάκουστο. Ωχ, αμάν, αμάν. Θάνο. Είχε πολύ πίκα στους δεξιοφασιστές που τους λέγαμε ότι το Μακεδονία ξακουστεί, δεν είναι ελληνικό. Ωραία ήταν, ωραία επεισόδιο ήταν αυτό. Ναι. Ωραία επεισόδιο ανασκόπηση ήταν αυτό. Εσύ, ναι, δεν σε έψινε. Αλλά όντως ήταν μια συζήτηση που πήγαινε ένα χρόνο, ενάμιση. Με τα ίδια επιχειρήματα περί σύνδετης ονομασίας, το έργα όμνες που είχε γίνει τότε που ήξερε ο οποιοδήποτε το έργα όμνες και λέγε «Όχι, δεν είναι έργα όμνες». Κάτσε, περίμενε. Σου πω σκάει ότι δεν είναι έργα όμνες. Είναι τα ίδια επιχειρήματα που ανακυκλώνονταν και που μετά έκαναν ένα πουφ και εξαφανίζονταν. Και εδώ πέρα καταλαβαίνω ότι εδώ είναι πιο λογικό να εξαφανιστούν τα επιχειρήματα. Είναι... αναμενόμενο, είναι μια έκτακτη κατάσταση. Αλλά μέχρι να συμβεί αυτό, γιατί θα χρειαστεί να δραπετεύσουμε από την πανδημία για να συμβεί αυτό, μέχρι να συμβεί αυτό έχουμε μια κατάσταση που είναι αυτό που λέμε τώρα. Που γυρίζουμε στα ίδια και τα ίδια, τα συζητάμε από εδώ, τα συζητάμε από εκεί, αλλά κατά βάθος πρόκειται για παραλλαγές στο ίδιο μοτίβο. Δεν κάνουν τίποτα, πεθαίνει ο κόσμος, πληρώνουν τους δημοσιογράφους να λένε δεν πειράζει, όλα καλά πάνε, και αποφασίζουν να ανοιγοκλίνουν την κάνουλα του πανικού ή του εφησυχασμού κατά το γούστο τους. Με έναν τρόπο ο οποίος είναι εντελώς αυθαίρετος και δεν έχει καμία μα καμία επικοινωνία με την πραγματικότητα της κατάστασης. Είχε πάνω Καμένο. Δεν είχε πάνω Καμένο το μακεδονικό, δεν είχε εκείνο το πολύ ωραίο «Θα ρίξω την κυβέρνηση, αλλά...» Εντάξει, κάθομαι ακόμα λίγο. «Ναι, αλλά θα ρίξω την κυβέρνηση και τελικά φεύγει ο Κοντζιάς». «Ναι, αλλά θα ρίξω την κυβέρνηση και τελικά όταν σκέφτηκε μήπως ρίξει την κυβέρνηση του είχε φάει ο ΣΥΡΙΖΑ όλους τους βουλευτές». Είχε ωραία στοιχεία. Δεν περιμένα να σε πιάσει αυτή η νοσταλγία του μακεδονικού τώρα, Θάνο, λέγοντας ότι από το μακεδονικό είχαμε να το περάσουμε. Έψαχνα άλλο θέμα που δεν έχω ασχοληθεί. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ρε παιδί μου, ότι εδώ πέρα με την πανδημία το φοβερό είναι ότι πεθαίνει ο κόσμος κιόλας. Δηλαδή στο μακεδονικό είναι κάτι στο οποίο έκανε την πολιτική της προπαγάνδα η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν πέθανε και κανείς από το μακεδονικό. Ήταν μια υπόθεση κατασκευασμένη, κάτι που υποτίθεται ότι κινητοποιούσε τον κόσμο και δεν κινητοποιούσε κανέναν. Ο κόσμος αδιαφόρησε όταν σταμάτησε να υπάρχει πολιτική υποκίνηση αυτής της υπόθεσης. Αλλά εδώ πέρα πεθαίνει ο κόσμος. Οπότε διάβαζα την ανάρτηση του Μπογιόπουλου και μετά τα λέει και στο ραδιόφωνο. Κάπως έτσι τα έλεγε και εκεί. Πάντοτε ο Νίκος είναι κάπως έτσι οξύς στους τόνους του. Δεν είναι. Εμείς μας βλέπεις εδώ πέρα, μιλήχοι οι άνθρωποι. Πείτε μας κύριε Υπουργέ, τι νομίζετε, πώς τα βλέπετε. Α, δεν τα βλέπετε καλά. Α, τα βλέπετε καλά. Ό,τι και να πούνε. Μάλιστα, ναι. Ο Μπογιόπουλος είχε συγκεντρώσει αυτά τα στοιχεία. Είχε συγκεντρώσει τα στοιχεία πρώτον του αριθμού των θανάτων και δεύτερον της διαχείρισης αυτής που που λέμε ότι είναι το κομμάτι αυτό που περνάει από το χέρι σου, το κομμάτι αυτό που θα μπορούσε να αποφευχθεί. Το μέρος αυτό της τραγωδίας που θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί αν εσύ δεν χόρευες καλαματιανό την ώρα που ο κόσμος πεθαίνει. Και λέει, είναι πολύ απλό, έγκλημα λέγεται αυτό. Διαπράτεται έγκλημα. Έτσι λέγεται αυτό με λίγα λόγια. Απλώς που εδώ πέρα έχει χαθεί το νόημα των λέξεων, γιατί δεν... Πού να το πεις αυτό, στο φρόντο πάει και αυτό. Δηλαδή το λες, είχαμε μια κοινωνία η οποία ήταν έξαλλη για το μάτι, τολμάνε αυτοί να μιλάνε ακόμα για το μάτι, και εδώ πέρα πεθαίνει ο κόσμος κατά χιλιάδες. Κατά χιλιάδες. Και είμαστε υποχρεωμένοι να πιστούμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πεθαίνουν κατά χιλιάδες, είμαστε στις 17.000 περίπου τώρα, είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Τι να κάνουμε. Έπεσε μετεωρίτης, πέτυχε μερικούς, λυπόμαστε πάρα πολύ, συλληπιτήρια στις οικογένειές τους, αλλά έτσι είναι η ζωή. Πού είναι ο Σωτήρης ο Τσιώτερ να σας πει πόσους θανάτους θα είχαμε γλιτώσει αν είχε ληφθεί το χι μέτρο, γιατί πάντα μιλάμε με τα υποθετικά μέτρα που θα ήταν περισσότεροι οι θάνατοι. Αυτό είναι κάπως στρατευμένο. Έχουμε και τα οικονομικά που σιγά σιγά ξανάρχονται, αφού ξανάρχονται περιορισμοί. Πάει και γκρινιάζει ο άλλος. Βγαίνει υπουργός ανάπτυξης, ο κατάλληλος άνθρωπος για τέτοιες περιπτώσεις, οπότε την γκρινιάζει, ρε. Τόσα δεν πήρες. Τι θες να γίνεις, 200 κιλά. Άδωνος Γεωργιάδης, για την εστίαση δεν έχουμε να δώσουμε. Δώσαμε. Συνολικά 290 εκατομμύρια πήρε η εστίαση, όλη η εστίαση, όλος ο κλάδος. Είναι δύο Αιτζίαν. Πρέπει να το πάει σε νόμισμα Αιτζίαν ο Άδωνης Γεωργιάδης. 140 ήταν σε Αιτζίαν. Και άλλα, αλλά τα βασικά λέμε. Θα είναι και άλλα μετά. Δεν ξέρω πόσα. Είναι 4 ενισχύσεις σε εργολάβους σε αυτοκινητόδρομους. Είναι γύρω στα 60 συνολικά σε όλες τις εταιρείες που έχουν τους αυτοκινητόδρομους. Μα σημαίνει συγκίνηση που ήδη είχαν. Είναι πόσα πήρε η Fraport. Μισό να βγάλουμε το Δευτέρι τώρα, μετράμε. Συγγνώμη για τον λαϊκισμό, αυτή είναι η κουβή. Αλλά συγγνώμη, αλλά τέτοιοι είμαστε. Ναι. Και αυτό είναι ωραίος τίτλος για εκπομπή. Εκτός από το πάλι αυτή. Τέτοιοι είμαστε. Ναι. Είναι λίγο παραλλαγή. Κουτσουμπάς. Αυτοί είστε. Ναι. Αυτοί είστε. Όταν το έχει πει ο κύριος γενικός, δεν. Δεν μπορείς να κάνεις. Μετά δεν πες. Θα μπουκάρουν εδώ πέρα τώρα. Κομμούνια. το πάμε, κύριε. Άσε καλύτερα. Τα κνάτ. Λοιπόν. Να βάλουμε λίγη μουσική να χορέψει ο κόσμος. Τι θες. Και 50 είναι, έχουμε 10 λεπτά. Βάλε 10 λεπτά μουσική. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε και ότι είναι ευνοημένη η εστίαση. Και μου αρέσει γιατί είναι επιθετικός, κατάλαβες. Δεν πας να του κουνηθείς εκεί πέρα και δεν σου λέει, ναι, καταλαβαίνω, δίκιο έχεις. Λέει, όλοι οι υπόλοιποι επαγγελματίες μας λένε ότι η εστίαση είναι η πιο ευνοημένη από όλους τους άλλους. Δηλαδή κάπως κάνει να ντρέπεσαι ότι τολμάτε να ζητάτε και από πάνω. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Αυτό γίνεται για το οποιοδήποτε. Έτσι, ναι. Δηλαδή ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι. Το σκέφτηκε, σου λέει. Είναι ο εκφραστής αυτού του κοινωνικού αυτοματισμού. Σε φάση όλοι λένε για τους εκπαιδευτικούς. Είναι άλλος που πάει και το λέει το μαρτυράκι στην τάξη. Όλοι λένε για τους εκπαιδευτικούς ότι είναι τεμπέληδες και είναι πιο ευνοημένοι. Όλοι λένε για την εστίαση. Εν τω μεταξύ, έχει δίκιο ο Χρυσοχουντίδης που ως υπουργός, πρώην υπουργός, είναι λογικό να έχει δίκιο. Σας δώσαμε τόσα λεφτά, λέει ο Άδωνης, και αυτά που έδωσαν στους επιχειρηματίες για τα lockdown είναι δάνεια. Συγγνώμη, και εγώ δεν έπρεπε να κάνω τόσο λαϊκισμό, έπρεπε να κάνω παραπάνω λαϊκισμό. Γιατί όντως έχει δώσει επιστρεπτές προκαταβολές, από τις οποίες έχει διαγράψει 1, 2, είναι και 6. Έχει διαγράψει το 50% σε κάποιες. Τέλος πάντων, σε μεγάλο βαθμό είναι δάνεια. Είναι άτοκα δάνεια, μεν, αλλά δεν πάβουν να είναι δάνεια και έχουν αρχίσει. Εν τω μεταξύ, τώρα είναι το φοβερό που έχουν ξεκινήσει πληρωμές για τις επιστρεπτές. Οπότε, αν βγάλουν καινούργια επιστρεπτέα, μετά θα σου λέει: έδωσα 400 εκατομμύρια στην εστίαση και την ίδια ώρα η εστίαση θα τα παίρνει στη μια τσέπη και θα πληρώνει την προηγούμενη επιστρεπτέα. Και εδώ θα ήθελα πάρα πολύ το σχόλιο του Ζάβαλου, που έχει πάρα πολλά να πει για τις επιστρεπτές. Να, ο Ζάβαλος είναι για αυτά να τα εξηγεί. Ο Ζάβαλος είναι για αυτά να τα εξηγεί. Μας το γράψανε εδώ πέρα. Εντάξει, παιδιά, είναι. Πώς Πώς είχε ο Πρετεντέρη στο Βορύδι, ας πούμε, στο πάνελ, ως έναν μόνιμο συνεργάτη, ας πούμε, σχολιαστή. Πώς βάζουν στο Sky τον τέτοιον, τον Μπαλάσκα της αστυνομίας. Ναι. Έτσι μπορούμε να έχουμε κι εμείς λίγο ζάβαλο. Συνδικαλιστή τη εστίαση. Μα δεν είναι πουθενά, δεν είναι σε κανένα επιμελητήριο, δεν είναι στη ΓΕΣΕΒΕ. Μας νοιάζει γιατί. Ναι, εντάξει. Τι, γιατί ο άλλος τι είναι. Όχι, ρε. Θα είναι τηλεμαϊντανός. Τίτλος τηλεμαϊντανός. Δεν έχουμε ταμπού εμείς σε αυτά τα παιδιά. Μας παραπονούνται εδώ πέρα. Βάζετε, λέει, τον Μπογιόπουλο. Απ' τη μία λέτε για Μπογιόπουλο, απ' την άλλη αναφέρετε τα ΚΝΑΤ. Ναι, τι. Τι θέλει τώρα. Και είναι και ο Ψαράς που πριν παραπονιόταν ότι του κακομιλήσαμε. Αυτό δεν είναι πρόκληση τώρα, Ρθάνο. Είναι ότι είναι το ένα θετικό και το άλλο αρνητικό. Σου λέει, εφόσον έχεις παράπονο από τα ΚΝΑΤ, τον θες τον Μπογιόπουλο. Να ξεμπερδεύουμε με τον Κουκουέ. Ελληνοφρένε, γιατί ακούς. Δεν έχεις πρόβλημα με τα ΚΝΑΤ. Δεν έχεις, Εγώ είμαι τείχος δημοκρατίας, προοδευτική διακυβέρνηση. Τα έχουμε πει αυτά. Όχι. Εγώ δεν είμαι τείχος δημοκρατίας, αλλά το λέω πολύ ειλικρινά και το έχω πει ακόμη και σε περιπτώσεις που όταν θίγονται τέτοια ζητήματα ιστορικά αρχίζουν και χωρίζουν οι δρόμοι μας με τον Μπογιόπουλο, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Ωραία δουλειά κάνει, είναι πολύ συμπαθής και αγαπητός, είναι φίλος και είναι και μια πολύ σημαντική δημοσιογραφία αυτή που κάνει. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή είναι τρελό αυτό που γίνεται, ότι πρέπει την ώρα που τα κάνει αυτά να χρειάζεται εσύ να απολογηθείς για το τι άποψη είχε όμως για τον Στάλιν. Δεν ξέρω, εγώ δεν ψήνομαι. Δηλαδή να ακούω μια ομιλία του Παφίλη και να πω ναι, αλλά όμως για να συζητήσουμε για την κομμούνα της Κροστάνδης, να δούμε τι άποψη έχεις εσύ και τι άποψη έχω εγώ. Για την εισβολή στην Τσεχοσλοβακία. Ναι. Βάλαμε λάθος χρονολογία στην ανασκόπηση. Βάλαμε λάθος χρονολογία, ρε αδερφέ. Εντάξει, την μπερδέψαμε. Και νομίζω ότι γράφονται ακόμα σχόλια γι' αυτό. Ναι, και πάω άλλος να διορθώσει και γράφει και ο άλλος λάθος. Στη διόρθωση γράφει λάθος. Ναι, εγώ δεν ψήνομαι. Δηλαδή, εντάξει, τα συζητούσα αυτά μικρός, αλλά μικρός ήμουνα και μόλις μετά την κατάρρευση. Τώρα, δηλαδή, όποιος έχει τέτοιες αγωνίες. Τα συζητούσαμε στο Πανεπιστήμιο, αλλά εγώ μπήκα στο 90, το 90 στο Πανεπιστήμιο. Είχε και ένα νόημα. Τώρα, αυτή την εποχή, δεν ξέρω τι νόημα μπορεί να έχει να επιμένει κανείς σε αυτό το διάλογο. Δηλαδή, όταν πάνε να μιλήσουν στην τηλεόραση ή όταν η Ελληνοφρένεια βγαίνει μπροστά, ας πούμε, με κάτι καλό, εννοείται ότι θα ανακοινήσει τέτοιου τύπου αντανακλαστικά. Ότι τι μιλάτε εσείς που είστε κουκουέδες, που είστε φωνιάδες, γκουλάγκ. Και όλα αυτά. Εγώ δεν πολύ ψήνομαι να συμμετάσχω σε αυτό. Έχουμε και τον Ντρόχ στο chat που έβγαλε την Τουντούκα. Όλοι οι κουκουές στις εκλογές, παρόλες διαφωνίες. Εντάξει. Όχι, δεν φτάνουμε μέχρι εκεί. Θες να βάλουμε μουσική, τι θες. Τι, να χορέψουμε. Δεν ξέρω, τι είπες πριν. Η κομμούνα της Κροστάνδης ακούγεται σαν γλυκό. Ναι, βάλε μουσική. Like the sun quenched its first dawning, the moon lost to the sea, like the dew lost unto the morning, so you, my love, are lost to me. I can hear now the piper's calling on that far distant shore, and my tears now like leaves are falling, and I will see your face. You are sleeping, you are sleeping. comfort me. I am weak. Λοιπόν, δημοσιεύθηκε στην Καθημερινή ένα άρθρο για τον Γιάννη Βαρουφάκη. Δρυμνιώτης λέγεται ο αρθρογράφος. Αυτός είναι ένας σύμβουλος επιχειρήσεων, από αυτές τις δουλειές που θέλαμε να κάνουμε όλοι μας και μετά καταντήσαμε δημοσιογράφοι. Συγγνώμη, τι κάνει ο σύμβουλος επιχειρήσεων? Μπορεί να είμαι σύμβουλος επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή στο chat, το καταλαβαίνω. Ναι. Και δεν είναι ντροπή. Εμείς έχουμε και φίλους. Δεν έχω. Τι κάνει ο σύμβουλος επιχειρήσεων? Συμβουλεύει επιχειρήσεις, Θάνο. Επειδή είσαι άσχετος τώρα και εδώ πέρα είσαι καβάλα στα άλογα. Αν θα πάρει δάνειο και τέτοια, δηλαδή είναι σε αυτό, είναι φάση. Αν θα πάρει δάνειο αμέσως. Αμέσως. Δεν καταλαβαίνω. Μπορώ να καταλάβω μέχρι ένα σημείο. Ναι, δεν λέω ότι προφανώς θες και. Λογικά, μια επιχείρηση έχει ήδη τους συμβούλους για να αποφασίσουν την οικονομική της πορεία. Αυτή είναι πάντα η απορία μου. Έτσι θέλω να το θέσω. Οπότε, ένας σκέτο σύμβουλος επιχειρήσεων είναι απλά ένας τέλεχος που μετακινείται σε διαφορετικές επιχειρήσεις. Δεν έχω καταλάβει τη χρησιμότητα του απλώς να πηγαίνει σε άλλον σύμβουλο επιχειρήσεων. Έχεις το διοικητικό συμβούλιο, έχεις οικονομολόγους θεωρητικά, έχεις κάποιον που τέλος πάντων κοιτάει τα βιβλία, το τευτέρι. Εμείς δεν χρειαζόμαστε εδώ πέρα ένα συμβούλιο επιχειρήσεων. Ακριβώς επειδή... αυτό χρειαζόμαστε. Λοιπόν, έγραψε ένα άρθρο λοιπόν, για τον Βαρουφάκη που λέει ότι μας θεωρούν εντελώς ηλίθιους ή θέλουν να μας κάνουν ηλίθιους. Είχε 3-4 παραδείγματα. Σε πολύ σκληρή γλώσσα γραμμένο κιόλας για τις μπαρούφες, τις ανοησίες, ότι μόνο ο Βαρουφάκης θα μπορούσε να πει τέτοια κοτσάνα και εντωμεταξύ μιλάει, ξέρω εγώ, για τα φωτοβολταϊκά στα νησιά και στη μέση της θάλασσας, αυτό που λέει ο Βαρουφάκης. Τι κοτσάνα είναι αυτή, λέει αυτός. Μετά για τα δάση, για τα αστήρα δάση που θα είναι οι σπόροι της Μοντσάντο και πάλι. Τι ανοησίες είναι αυτές. Και ο Βαρουφάκης έγραψε μια απάντηση στην Καθημερινή. Δεν στέκεται στους χαρακτηρισμούς, αλλά λέει: επειδή είναι σοβαρά αυτά τα ζητήματα, να απαντήσω αυτά. Απαντάει. Απαντάει. Λέει: αυτό που σου φαίνεται βλακεία, ρώτα την Αγγλία που οι μισές ανεμογεννήτριες. Ανεμογεννήτριες, με συγχωρείτε. Ανεμογεννήτριες θέλω να πω πριν. Οι μισές ανεμογεννήτριες είναι φτιαγμένες με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Για τους σπόρους και για το δάσος αυτή τη στιγμή συζητάμε ότι δεν θα αφήσουν να γίνει τεχνητή αναγέννηση του δάσου, όπως γίνεται. Όποιος ζει κοντά σε πεύκα το βλέπει και το έχει δει αυτή τη στιγμή πώς ξαναφυτρώνουν τα πεύκα, αλλά θα γίνει με σπόρους οι οποίοι μετά θα πρέπει να αντικαθίστανται από την ίδια την εταιρεία. Ο τρόπος με τον οποίο έχουν σκλαβωθεί τόσοι αγρότες σε αυτά τα προϊόντα. Και σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, το διάβαζα και λέω: εντάξει, δεν χρειάζεται να συμφωνείς με τον Βαρουφάκη. Προφανώς τώρα, πολιτική είναι, δεν χρειάζεται να συμφωνείς. Αλλά δεν μπορεί τώρα στην Καθημερινή να έχεις πάρει από τη μια το Μουμτζή και από την άλλη να έχεις το Σύμβουλο Επιχειρήσεων να λέει τι βλακίες είναι αυτά, ο Βαρουφάκης δεν ξέρει τι λέει. Τι Ναόμι Κλάιν έχεις στη Συμβουλευτική Επιτροπή για το Κλίμα? Ξεφορτώσου μας τώρα. Κάνε μία κριτική η οποία να αποδέχεται ότι ο άλλος δεν είναι χαζός, δεν είναι άσχετος. Και πάμε παρακάτω. Πες ότι εγώ διαφωνώ πολιτικά με αυτό και θέλω κάτι άλλο, αλλά κάντο με έναν τρόπο που μην είναι τόσο πρώτο θέμα η εφημερίδα, ο Μπαρουφάκης και οι κοτσάνες και τέτοια. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Είναι πραγματικά να κλαις την κατάντια της Καθημερινής. Δηλαδή αυτά λέγονται. Έγραψα ένα post που λέω ότι το συζητάνε με μια τέτοια τσαντίλα. Λες και δεν μπορούν να κουβεντιάσουν ψύχρεμα, γιατί έχουν βαρεθεί πια, έχουν συχαθεί. Τι άλλο να πεις, τι μπορείς να μιλήσεις σοβαρά, και είναι όλοι ένα βήμα μετά τη σοβαρή συζήτηση. Και λες, ρε παιδιά, γιατί είστε τόσο πολύ μετά τη σοβαρή συζήτηση? Μην είστε τόσο έξαλλοι. Ποτέ έγινε σοβαρή συζήτηση? Ναι, δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να τα πείτε και με επιχειρήματα. Εδώ πέρα το ουσιαστικό κομμάτι αυτής της κριτικής ήταν για κάθε ανεδή φράση και ένα πραγματολογικό σφάλμα το οποίο ο Βαρουφάκης διόρθωνε στην συνέχεια. Και εγώ το λέω, ας πούμε, και στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που λες: δεν θεωρώ τον άλλον ούτε χαζό, ούτε άσχετο, ούτε τίποτε, ξέρει μια χαρά τι λέει και πάμε να διαφωνήσουμε για αυτό που λέει. Αυτό είναι μια πολιτική συζήτηση. Μπορείς να την κάνεις αυτή τη συζήτηση. Ο Βορύδης είναι ένας τέτοιος άνθρωπος. Βλακίες, λέει ο Βορύδης. Μια χαρά καταλαβαίνει τι λέει. Μια χαρά ευφυής είναι. Δεν θα πει ότι συμφωνείς αυτό. Αλλά τουλάχιστον κάνεις μια πολιτική αντιπαράθεση, που είναι μια αντιπαράθεση για αυτό που έχει κάνει. Δεν μπορεί τώρα να γίνεται μονίμως αυτή η κουβέντα με τους όρους της δολοφονίας χαρακτήρα του 15 και τα πουκάμισα και, το, και η μηχανή και όλη αυτή η ηλθιότητα και να παίζει και η καθημερινή αυτό το παιχνίδι. Να μου πεις τώρα που ζεις και τι περιμένεις από την καθημερινή και που έχεις, που έχεις μείνει. Αλλά ξέρετε, που και που νιώθεις ότι ρε παιδί μου, ας υπάρχει και μια συζήτηση μέσα σε όλη αυτή την καφρίλα. Ας υπάρχει και μια συζήτηση. Εμείς, αν το παρατηρήσετε, όλη αυτή η κουβέντα που κάνουμε για τον καλόπιστο Σιριζέο και τον καλόπιστο φιλελεύθερο και πώς θα ήταν ένας φιλελές ο οποίος έχει αγαθές προθέσεις και δεν είναι κομματόσκυλο, όλο αυτό που κάνουμε και που το λέμε λίγο αστεία για τον ιδεώδη Σιριζέο που θα σκεφτόταν, δεν θα σκεφτόταν πονηρά κομματικά, ή για τον ιδεώδη φιλελεύθερο που δεν θα σκεφτόταν κομματικά, όλο αυτό είναι μια προσπάθεια να απομονώσουμε ένα μέρος του επιχειρήματος το οποίο θα ήταν, θα είχε μια στοιχειώδη ευλογοφάνεια και να προσπαθήσουμε να συζητήσουμε με αυτό το επιχείρημα, προκειμένου να μην γίνει μια κουβέντα απλής τσαντίλας όπου ανταλλάσσουμε πινελίκια. Και εγώ το λέω αυτό χωρίς να προϋποθέτω τη συμφωνία. Λέω ας διαφωνεί ο άλλος 100 φορές. Προφανώς πρόκειται για πολιτικές θέσεις και λέγονται για να διαφωνεί ο κόσμος. Γι' αυτό υπάρχουν κόμματα, επειδή δεν πιστεύουν όλοι τα ίδια, υποτίθεται. Τι λέω τώρα τα. Καλά, αυτό γίνεται, γίνεται πάντα από τη μία και από την άλλη πλευρά. Δεν έχει σημασία αν είναι ο Βαρουφάκης. Και ο ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο της διακυβέρνησής του. Μόνο ότι υπήρχαν πάρα πολλά σοβαρά πράγματα για να κάνεις κριτική. Ξέρετε ότι την κάναμε. Υπήρχε όλο αυτό που δεν περιορίστηκε στους ανθρώπους που φύγανε, Βαρουφάκης, Κωνσταντοπούλου, Λαφαζάνης, δηλαδή σε εκείνο το εξάμηνο. Αλλά μετά συνεχίστηκε. Θυμάμαι, νομίζω. Δεν θυμάμαι αν ήταν Σταύρος Θεοδωράκης, αλλά θυμάμαι τώρα ένα τέτοιο που απλώς να είναι σε φάση απατεώνες το ένα το άλλο, απλώς έτσι, χωρίς να το εξηγεί. Άχρηστη. Και λες, okay, άχρηστη, αλλά γιατί. Τύπου, βγάλε μου ένα. Κάτι, εξήγησέ μου. Πρώτον, συμφωνείς με τα μέτρα λιτότητας. Υπήρχε όλη αυτή η κουβέντα που τη βάζουν και. Άνθρωποι που είναι κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ και κάνουν πλάκα τώρα σήμερα. Πώς αντέξαμε την αισθητική του ΣΥΡΙΖΑ σε εισαγωγικά. Υπήρχε αυτή η κριτική από τα δεξιά. Ότι όχι, αισθητική τώρα δεν μπορώ. Η μπασκλασαρία με η κυρατασία και δεν ξέρω εγώ τι. Υπήρχε όλος αυτός ο χετός εκεί πέρα. Και τώρα βλέπεις το άγαλμα της σκάλας, η φιγούρα του Star Wars. Το πώς λέγεται, θα με βρίσουνε, δεν έχω δει Star Wars. Ναι, το είπα. Και υπάρχει όλο αυτό. Και είναι μονίμως αυτό το ζήτημα, αυτή η αποπολιτικοποίηση. Δηλαδή και π.χ. εκπαιδευτική. Το θέμα της αξιολόγησης. Μέχρι εκεί, το λέγαμε και στην ανασκόπηση, μέχρι να εξηγήσει ότι ξέρει τι αξιολόγηση σχολικής μονάδας και λοιπά και καθίστε να κάνουμε. Τεμπέληδες δεν θέλουν αξιολόγηση. Επόμενο θέμα. Καταστηματάρχες. Τεμπέληδες τους έχουμε στηρίξει τόσο. Κάτι περίμενε. Όπα, είναι επιστρεπτέα. Όχι, όχι. Βαρουφάκης. Ανεμογεννήτριες και μπαρούφες τώρα του Μπαρουφάκη. Προχωράμε. Ίγκεμπορκ. Πρόσφυγες. Είναι σε όλα τα. Να πω κάτι. Η καθημερινή. Πολύ άθρο είναι αυτό. Η καθημερινή ήταν μέχρι ένα σημείο. Ας πούμε, εγώ δεν υποτιμώ τον Τάκη Θεοδωρόπουλο. Δεν τον συμπαθώ, αλλά δεν τον υποτιμώ. Δεν λέω ότι είναι ηλίθιος. Δεν λέω ότι είναι αμόρφωτος. Καταρχάς, δεν είναι αμόρφωτος και δεν είναι ηλίθιος. Καταλαβαίνεις. Προφανώς είναι ο Δρακουμέλ, ρε παιδί μου. Είναι ένα αρνητικό πρότυπο. Λέει μονίμως τα ανάποδα από αυτά που σκέφτομαι. Σε κάθε τι που εκφράζει μια ευαισθησία εγώ αδιαφορώ, και σε κάθε τι που ηρωνεύεται μια ευαισθησία είναι κάτι για το οποίο εγώ πονάω. Αυτή είναι η κατάσταση. Αλλά παρόλα αυτά δεν πας να πεις στον άλλον, ας πούμε, πως είναι έτσι το μαλλί σου, που έχει όντως περίεργο μαλλί. Να, όχι, ο Θεοδωρόπουλος έχει ένα πολύ φουντωτό μαλλί, σαν περούκα. Λοιπόν, αλλά κάνεις μια κουβέντα και δεν λέω τώρα, είναι πολύ χειρότερο όταν γίνεται σε κεντρικό επίπεδο αυτή η συζήτηση, αλλά προσπαθείς. Άλλο, ξέρω εγώ, στη σάτυρα μπορείς πολύ συχνά να εστιάσεις και σε ένα κομμάτι που έχει δευτερεύουσα σημασία, αλλά έχει κάποια κομική αξία. Αλλά πάντοτε, ακόμη και εκεί εμείς, φροντίζουμε να υπάρχει και το ουσιαστικό επιχείρημα. Πολύ σχολαστικά το φροντίζουμε αυτό. Εδώ πέρα είναι σαν να έχουμε παραιτηθεί από οποιαδήποτε ουσιαστική συζήτηση. Αυτό είναι φοβερό. Και λες, εντάξει ρε παιδί μου, το πρώτο θέμα θα γράψει τώρα για την Ίγκεμπορκ με τους Πακιστανούς υπηρέτες. Είναι ντροπή τους που το κάνουν, αλλά έχουν ταυτιστεί με αυτού του είδους την δημοσιογραφία. Το θέμα είναι ότι πασχίζει και η καθημερινή να κάνει αυτού του είδους τη δημοσιογραφία. Λοιπόν, Ευτυχώς και... ο Σάκης ο Μουμτζής έχει το ωραίο το μαλλί. Και προφανώς είναι και στη Βουλή αυτό, δεν είναι μόνο η συζήτηση. Δηλαδή, το ανέφερα και σε άλλη εκπομπή, είναι η χαρακτηριστική συζήτηση, μια που λες Βαρουφάκης. Υπάρχει συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Οικονομικών Υποθέσεων, που προσπαθούν να πάρουν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης μια απάντηση από τον Σταϊκούρα, αν τα 12 δις του σχεδίου Ηρακλής, αν μπορεί να αποκλείσει ότι, δεν θα, ότι το σενάριο να μπουν στο χρέος το ελληνικό τα 12 δις του σχεδίου Ηρακλής για τις τράπεζες και τα κόκκινα δάνεια. Και ο Σταϊκούρας δεν απαντάει. Και απαντάει για διαπραγμάτευση του 15. Και είναι μια ερώτηση, ναι ή όχι, μπορείτε να τα αποκλείσετε ή υπάρχει σενάριο να χρεωθούμε άλλα 12 δις, γιατί ήδη έχουμε 220 περίπου και δεν μας βγαίνει παραπάνω. Και δεν το βλέπεις αυτό τώρα. Τέλος πάντων, αυτά. Έχει πάει 6 και 8. Γιατί? Σας ευχαριστούμε γιατί πάρα πολύ. Ακόμα. Γιατί είμαστε. Θάνο, λάθος. Γεια σας. Γεια.